буде сильнішим від будь-чого, щоб то не було. Навчай своїх дітей, як ідучи дорогою, ми сказали, ідучи дорогою, якщо вже твої діти пішли з дому, або якщо ти їх ведеш до школи, або якщо ти їх ведеш до садка, так і лягаючи. Неважливо, скільки років твоїй дитині, все рівно вона, навіть підлітки можуть сказати і відштовхнути, але насправді, як вони прагнуть, щоб все рівно ти був поруч. Дивися в очі дитині, поки очі вона не ховає. Обнімай, поки можуть дотягнутися руки. Цілуй, поки можеш поцілувати. Молися, поговори про благословіння Божі. Перед тим, як лягати, перерахуй благословіння Божі, отримані за день. Подякуйте Богу разом, але обов'язково, кажи дитині, а тепер ще ти сам, або ще ти сама, помолися і поговори з Господом. Вчи дитину, що молитва – це розмова з Господом, це не просто відмолитися, поговори з Господом, розкажи Господу, і він тебе почує. Почитайте, знаєш, ось ми прочитали цей перший вірш, якщо дитина читає, а вже… А ти почитай решту розділу. Якщо дитина не читає, то ти просто поговори з Господом. І дуже важливо вчити цьому особистому відносину з Богом. Тому що незалежно, в якій сім'ї дитина народилася, все рівно вона потребує спасіння. Правда? І далі каже, встаючи. Дивіться, лягаючи і встаючи. Коли встаєш вранці, хай ти встаєш, прорахуй, щоб у тебе було б хоча б декілька хвилин на те, щоб війти в присутність Божу, на те, щоб навчити твою дитину вранці спілкуватися з Господом, тому що Слово Боже вчить нас важливості раннього спілкування з Господом. З ранньої зорі тебе шукаю, тебе прагне душа моя. І каже Слово Господнє, встаючи, знаєте, знову ж таки, прочитайте хоча б один вірш перед тим, як вийти з хати. Проспівайте разом якусь пісню хвали з дитиною. 5 хвилин не більше займе, правда? Можемо ми знайти 5 хвилин? Благослови дитину на день. Ми будемо в суботу говорити, як важливо благословляти чоловікові жінку, жінці чоловіка. Але також важливо, не, щоб ти не відпускав дитину без благословіння. Я навіть раджу вивчити числа, книгу чисел, 6 розділ, з 24 по 26 вірш, по 27 навіть вірш на пам'ять. І числа 6, 24, 27. І благословляй. Коли дитина виходить з дому, обнімай і благословляй. І вчи також дитину, щоб вона тебе у відповідь також благословляла. Тому що там написано 6.27, і тоді благословлю, каже Господь, я їх благословлю. Слова благословіння мають велику силу, тому що благословляючи, Господь також благословляє. Коли ти благословляєш, людина, яку ти благословляєш, отримує благословіння. Але також і ти отримуєш благословіння. Будь постійний у цьому всьому. Ми часто, знаєте, з понеділка вже почну дієту, з понеділка почну нове життя, з понеділка почну ходити на молитву, з понеділка, да? І все, ми нас годуємо з понеділка або завтраками. Будь постійним, тому що Слово Боже нас вчить, що тільки постійністю і дисципліною ми досягаємо мети. Постійністю і дисципліною. Далі 8 вірш, ми повторені закону, 6 розділ, 8 вірш каже, і прив'яжеш їх, ці заповіді, на ознаку, на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Настанова повинна бути постійною і безвтомною. Ти як батько і ти як мати повинна практикувати її твоїми словами, твоїми руками, твоїми очима, твоїм ставленням до чоловіка, до дружини, твоїм ставленням до батька, до матері, твоїм ставленням до роботи, твоїм ставленням до церкви, твоїм ставленням до твого шефа, твоїм ставленням до твого пастора, до служителів і до сусідів. І ми можемо перечисляти і перечисляти. Тому що якщо ти дитині будеш казати одне, а робити по-іншому, вона повірить тому, що ти робиш, а на що ти кажеш. Але якщо ти будеш казати і робити однаково, тоді ціль буде досягнута набагато швидше. Амінь? У мене є знайомі, у нас там в Канкуні, чоловік з дружиною, їх звати Мігель і Джесіка, їхньому сину 7 років. І вони не в нас в церкві, але в нас такі гарні відносини. І вона якось позвонила, каже: Валя, я хочу з тобою Богу порадитися про що. Вона прийшла, каже: дивись, у нас така проблема. Мігель в церкві, він лідер прославлення, він співає, він такий молиться, там і сльози лє постійно, а приходить додому. І вдома в нас непорядок, вдома нема молитви, ні перед їжею, ні перед сном, ні взагалі. І вдома ми тільки сваримося, тільки говоримо, ну, ображаємо один одного. І каже: я переживаю за свого сина, бо, каже, він бачить вдома одне, а в церкві інше. І він ніби бачить, що ми лицеміри, що це... І тоді, каже, я... переживаю, що його серце буде розтоптане і зруйноване. Наше життя повинно бути відображенням того. Воно і є, в принципі, відображенням того, в чому ми віримо. Тому що ми можемо говорити, що ми віримо, але якщо воно не живе в нашому, якщо його не видно в нашому житті, то насправді ми не віримо. Так чи ні? Бо якби ми вірили, що це правда, якби ми вірили, що молитва пересовує гори, то ми молилися без усталі. Но ми не віримо. Якби ми вірили, що Господь ненавидить гріх, то що так ненавидить, що просто взагалі це є чужде для його природи, і гнів Божий, каже, приходить народ тих, хто роблять беззаконня, то ми втікали від гріха. А насправді ми не віримо. Тому знову ж таки повірити, почути, повірити, підкоритися, переродитися. Знову ж таки ми повертаємося до цього. Євреям, послання до євреїв, 10 розділ, 16 вірш. Не втомили ще? Ні. Євреям, 10 розділ, 16 вірш каже: оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь, закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх. Знову ж таки ми повертаємося до законів Божих, де? В нашому серці і в наших думках. Дивіться, в чому від початку було бажання Бога? Бог від початку бажав, щоб ми з ним спілкувалися. Він створив нас для спільноти, для єднання з ним. Амінь? Да. Ні для якої іншої цілі. Тому що деякі кажуть: от Бог є любов, і йому треба було когось любити, і він нас створив. Да. Да. Це, знаєте, взагалі є таке неправильне розуміння Божої природи, тому що Бог є самодостатній. Йому нічого не треба взагалі поза ним самим. Написано: отець любить сина, син любить отця, в трійці є повна гармонія, виявлення любові, і Богові нічого не треба. Він створив нас за виявленням своєї волі, не за необхідністю, а тому, що він захотів створити нас, щоб ми спілкувалися з ним і щоб ми пізнали його. До речі, сьогодні перший день біблійного Нового року, з Новим роком. І по традиції біблійній, сьогодні це рахується той день, коли Бог створив людину і виявив себе своєму творінню. Іде від сьогоднішнього дня йде відсчет часу. Сьогодні 5777 п'ятий рік, якщо я не помиляюся, і десь декілька років там загубилося по Вавилонському полону. Але добре, це не про те. Від самого початку бажанням Бога було, щоб ми його знали, та, щоб ми з ним спілкувалися. Для того він від самого початку дав закони в наші серця. Від самого початку він створив, чому людина була досконала, тому що закон Божий вже був у її серці ще до гріхопадіння. Закон Божий завжди був незмінний. Бог завжди хотів, щоб наші серця і думки були наповнені думками Божими. Щоб ми думали так, як він. Через що написано Римлянам 12 розділ, 1-2 вірш каже, перемінюйтесь своїм мишленням, щоб вам пізнавати, що є воля Божа добра, приємна і угодна Богу. Так? Бог хоче, щоб ми думали так, як він. А як, звідки ми можемо взяти думки Божі? Слово Боже, написане Слово Боже, це є Божа воля, Божі думки. У єгиптян була традиція, вони зверталися до удачі і до процвітання. Як вони це робили? Вони мальовничо оформляли у себе на тілі, на руці, на лобі або на інших частинах тіла, часто татуїровками або такими мальовничими якимись табличками або папірусами. І писали, наприклад, в цей дім прийде процвітання. Або я успішна людина. В цьому році в мене буде те-то і те-то. І я досягну того-то і того-то. Прошу? Оріфлейм. Не тільки. Оріфлейм – це ще не так страшно. Вони практикували це позитивне сповідання таким чином. Оформляли, що вони хотіли. І його вішали і клеїли на своє тіло. Вони це хто вибачить? Єгиптяни. Єгиптяни. І цей єгипетський дух позитивного сповідання, який перетворюється в свого роду заклинання, сьогодні дуже багато присутній в євангельських церквах. Ми повинні бути дуже обережними, щоб не використовувати, щоб не перетворювати нашу віру у віру в заклинання. Чому? Тому що ми віруючи не в нашу віру, а ми віруючи в Слово Боже. Так чи ні? Так. Бо я кажу, ти повір і сповідуй його. Те, що ти повірив і отримаєш. Це віра в нашу віру. Розумієте? Як це віра в нашу віру? Я скажу тобі так, в мене є одна подружка була, вона каже, Валя, іди подивися в Канкуні дом, найди, який тобі подобається, і сповідуй, що він буде твій. І тобі Бог його дасть. Так? Оце віра. І це значить, якщо я повірю, що цей буде дом мій, і значить, я вірю не в те, що говорить Слово Боже, а в мою віру, яка абсолютно не основана на Слові Божому. Тому, Міша, ми зможемо з тобою пізніше поговорити про сповідання і про... Це безпосередньо писати. І це позитивне сповідання сьогодні дуже сильно проникло в різні слої нашої євангельських церков. Дивіться, благословіння Господні, що я хочу сказати? Благословіння Господні приходять не через повторення і заклинання, і не через позитивне сповідання, а через послух Слову Божому. Що ми сказали? Почув, повірив і... Що третє? Підкорився! І переродився, і тоді приходить, що? Благословіння. Благословіння. Не через те, дивіться, я можу ходити взад-вперед і говорити, я благословенна людина, і якщо я Не слухаюся Слова Божого. Яка я благословенна людина, якщо я бунтівник і брехун, крім того, Слово Боже мене називає брехуном. Бо якщо каже, що ти любиш Бога, живеш у гріху, то каже, що ти брехун і немає в тобі ніякої правди. Тому благословіння Господні не приходять через сповідання, через повторення, через, бо це ніби заклинання, але через послух Слові Господньому. Почув, повірив, послухався, підкорився і переродився. Яка користь того, як я скажу, що сьогодні у мене все вийде, а дома я своєму чоловіку харакірі встраюю, вирвані годи? Нема ніякої користі. Якщо я не є слухняною дружиною лагідного духа, то я хоч що хоч можу сповідувати. То я буду тільки насміхатися над собою. Я можу казати, в домі моєму царить мир, а коли заглянути до мене додому всередину, то там ні миру, ні любові, лише літаючі тарілки. Так? Розуміємо, що я не через те, що я буду повторювати чи сповідати, а через те, що я буду слухатися заповідей Господніх. І тоді, коли я починаю слухатися заповідей Господніх, тоді вони стають частиною мене. І починаються писатися на моєму серці. Так? Я слухаюся, а потім перероджуюся, тому що моє серце стає через мій послух придатним для запису. Воно через мій послух перетворюється з камінного на плотяне. І тоді ви сповідуєте то, що... Ну, я... Життям, своїм життям, своїм посповід. Що таке біблійне сповідання? Це моє життя, відповідно тому, що я вірю. Коли я, наприклад, написано «не кради», і я йду «не краду, не краду, не краду, не краду, не краду», да? І вкрала. Та ні, так ніхто не може. Це, ну я просто утрірую, я перебільшую на такому прикладі. Все роблять. І коли я починаю підкорятися Слову Божому, це вже моє сповідання моєї віри. Тобто не словами, а життям. Так, спідкоряючись. Звичайно, ми словами говоримо, але як слова без життя, вони нічого, це пустословіє. Вони нічого не варті. Треба, ми пам'ятаєте, як ми сказали, коли наші діти бачать, що ми вчимо і що ми живемо, тоді це має силу свідчення наше. Коли ми свідчимо нашими словами, тоді Господь каже, відійдіть від мене. Та не кожен, хто говорив, Господи, Господи, війде в Царство Боже, а ті, що виконували волю Отця. Тобто це сповідання без діл, віра без діл мертва. Та? І тоді це обов'язково повинно покоритися, почати виконувати волю Господню. Тому Ісус сказав, коли молитеся, не будьте як лицемірі, котрі думають, що в своєму багатослів'ї будуть почуті. Але коли молитеся, говоріть так, Отче наш, що живеш на небесах, Він вчить відносинам з Отцем. Все зосереджено на відносинах з Отцем. На відносинах з Отцем. Християнство – це не вимова заклинань і не тільки виявлення того, сповідання того, що я хочу. Це відносини з Отцем через послух Його заповідям. Без послуху немає відносин. Викупна смерть Ісуса Христа дає нам доступ до престолу благодаті, а сила Духа Святого наділяє нас здатністю бути слухняними Отцю. Амінь? Самі по собі ми нічого не можемо досягти. Спасіння, це називається спасіння по вірі. А віра – це почути, повірити і підкоритися. Якщо я не підкорююся, це значить я не вірю. Це однозначно. Тому що ми сказали, пам'ятаєте, ми говорили, що якби я вірив, я б робив би, я б слухався. Добре. В Мексиці часто можна побачити людину на вулиці, різних людей, які, наприклад, людина, яка на колінах йде по вулицях міста, щоб заплатити за свою провину, або випросити щось у Діви Марії, у Діви Мексиканської. Або в 40-градусну жару можна побачити крос біжать люди в честь Діви Марії. Знаєте, ми часто можемо щось показувати, та, щось сповідати якимись такими навіть вчинками, яких Бог взагалі не просить. Це треба почути істину, повірити істині і підкоритися істиною, істині і переродитися через істину. Єгиптяни і хананеї отак і жили, знаєте, робили пов'язки позитивного сповідання або татуїровки. Але Господь каже, що візьмеш заповіді мої і їх прив'яжеш на руку твою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Це те, що фокус тримає погляду. І напишеш їх на бічних одвірках дому твого та на брамах твоїх. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог твій є Бог єдиний. Повторення закону, знову ж таки, шостий розділ. Подивимося тепер спочатку. З першого по третій вірш каже: «А оце заповідь, постанови та закони, що наказав Господь Бог ваш, щоб навчити вас виконувати їх у краї, що ви переходите туди посісти його. Щоб ти боявся Господа Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов його та заповідей його, що я наказую тобі, ти і син твій та син твого сина». Чуєте? Да. Ти, син твій, син твого сина, по всі дні життя твого. Алелуя! І щоб були твої довгі, щоб були довгі твої дні. І слухай, Ізраїлю, і пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі. Кому добре від виконання Боже, коли ми виконуємо Божі заповіді? Богу? Богу нічого не треба. Бог не потребує нічого. Кому добре від виконання Божих заповідей? Нам і нашому сину, і сину нашого сина. Амінь? Як прирік був Господь, Бог батьків твоїх, дати край, що тече молоком та медом. Благословіння завжди обумовлені послухом. Якщо ти будеш слухатися мого голосу, каже Господь, то прийдуть на тебе оці благословіння. Якщо ти не любитимеш Господа усім своїм серцем, то скільки разів би ти не повторював «Отче наш», скільки б разів ти не цитував 90-й псалом, ти не зможеш торкнутися серця батька, серця отця. Лише послух відкриває двері для благословіння. Подивимось з вами серію «Місць писання», що говорить про це Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш. Записуйте, я буду читати, щоб ми довго не займали часу. «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Що нас робить щасливими? Послух Слову Божому. Послух Слову Божому. Приносить наше життя порядок, приносить наше життя устройство, ставить на місце нас, нашого чоловіка, наших дітей, все розставляє на свої місця, і тоді приходить устрій Божий в наше життя. Яке благословіння, що Господь дає нам цю дорогу, і відкриває нам путі свої Духом Святим. Ми вчора говорили про важливість єднання з Духом Святим. Івана 14 розділ 15 вірш каже: «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Якщо любимо, виконуємо заповіді. Якщо не виконуємо, значить не любимо. Івана 15 розділ 7 вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас. Слово позостануться з грецької означає поселяться в вас. Будуть, пам'ятаєте, ми бачили вже в багатьох місцях писання, будуть на вашому серці, стануть частиною вас, то тоді, каже, просіть, чого хочете, і станеться вам. Не сповідати до того, а просити тоді, коли вже Слово Боже стає частиною тебе, тоді ти будеш просити тільки по волі Господньої, бо воля Господня вже є приємна тобі. Амінь? І Івана 15:14. Каже, ви, друзі мої, умова, якщо чините все, що я вам заповідую. А якщо ні, то ні. Так? Якщо ми не чинимо все, що Господь заповідує, то тоді ми не друзі Його. Це... І... Витерла я якимось чином посилання, це в приповістках, я потім подивлюся, вам скажу. Але вірш каже так, привчай юнака до дороги його, і він постаріється, не уступиться з нею. Знову ж таки, привчай юнака до дороги його, і він як постаріється, не уступиться з нею. Оце слово привчай, це єврейське слово ханах, з хавкінці, ханах. І це слово означає... Навчи, посвяти, інагуруй. Інагурація, знаєте, це день посвячення. От, каже, ти і запусти ніби, інагуруй твого сина до дороги його, і він, як постаріється, не уступить з нею. Навчи Господа на життєвому шляху, на Господньому шляху, в Слові Господньому. Бо ми вже казали, що навіть якщо твоя дитина народилася в християнській сім'ї, вона не народилась віруючою автоматично. Як не народжується лікарем, дитина лікарів, як не народжується вчителем, дитина вчителів, так не народжується християнином, дитина християн. Якби твоя дитина народилася автоматично віруючою, тоді б тебе б не було проблем, і на що б Господь казав, наставляй і вчи, і придавай форму, і заточуй, і стріли пускай з усіх сторін, вчи її Слові Божому. Дуже важливо навчати і направляти дитину до покаяння і особистого богопізнання. Дуже важливо, наприклад, наставляти дитину в чесності. Якщо ти, будучи віруючим, приносиш з роботи речі, які не твої, а говориш, вчиш дитину слухатися і бути чесним, як ти думаєш, чому твоя дитина повірить твоїм справам? То, що побачить. Якщо ви, наприклад, помітили, що ваша дитина принесла з дитсадка чужу іграшку, або з площадки чужу іграшку, або зі школи щось, що ви їй не купували, ви повинні наставити вашу дитину в чесності. Де ти взяв іграшку? Синок або доця, Слово Боже називає це злодійством. А того, хто краде, злодієм. Пішли і повернеш іграшку тому, в кого ти взяв без дозволу, і попросиш пробачення. Дитина повинна пережити. Для того, щоб прийшло покаяння, треба пережити сором гріха. Чому ми каялися перед Господом за наші гріхи? Сором стало, правда? Ми побачили Його чистоту, Його святість і побачили себе в світлі цієї святості. І нам стало сором. Ми побачили себе голими. Ми побачили себе без одягу практично. І нам стало сором і прийшло покаяння. Дитина повинна пережити сором свого гріха для того, щоб вона покаялася в цьому. Якщо дзвонить телефон, а ти кажеш, синок, скажи, що мене нема вдома. Да. Ти автоматично, послухайте, ти автоматично даєш місце дияволу в житті твоєї дитини. Автоматично ти відкриваєш місце, двері для диявола в життя твоєї людини, сієш вороже насіння і потім його дуже важко викорінити. Наставляй твою дитину в чесності. Наставляй твою дитину в щедрості. Коли познайомиться твоя дитина, може появився якийсь сусід, що немає, що дитина не має іграшок. То, синок, доця, давай подивимося, поділися своїми іграшками. Вибери, що ми занесемо і подаруємо. І хай твоя дитина занесе і подарує іграшку. Дитині, яка, можливо, немає, яка з тяжкої сім'ї, давай подаруємо шапочку. Бачиш, вона ходить і в неї вушки мерзнуть. Вчи твою дитину помічати потреби інших людей, щоб вона не була зосереджена тільки на собі, а щоб дивилась навколо, бачила потреби і щоб була готовою ділитися. Наставляй твою дитину також в повазі до церкви. Це дуже важливо. Якщо ти постійно критикуєш церкву, постійно критикуєш служителів, постійно критикуєш проповіді, особливо в присутності твоїх дітей, то не здивуйся, що діти твої скажуть, я не піду в церкву. Прийде день, і коли вони скажуть, що я не хочу, ти ж сам казав, що там так і так і так і так, чого я туди піду? Чи твою дитину поважати закони? Не перебігай з дитиною на червоне світло. Тому що, а що, як вона один раз перебіжить без тебе? І що, якщо вона не встигне перебігти без тебе? Це одне. А друге, тут вона перебіжить на червоне світло, а потім в критичній ситуації проїде. І знову ж таки, небезпека. Тому чи дитину поважати закони, навіть якщо вони, їх можна незаметно порушити. І навіть як тобі вигодно порушити, пам'ятай, що твоя дитина біля тебе, і з неї формується особистість. І що вона бачить в тобі, то в то вона формується. Амінь? Да? І, звичайно, найголовніше – вчити дітей страху Господньому. Синок, доця, навіть коли я тебе не бачу, Господь все рівно тебе бачить. Навіть якщо я тебе не можу захистити, Він тебе захистить. А навіть якщо я не бачу, що ти робиш шкоду, а Він бачить. Не залякуйте, але наставляйте. Якщо не будеш наставляти дітей на шляху Господньому, то будеш плакати потім не перестаючи. Одна єврейська приказка каже, якщо дітям з малечку не говорити про Бога, то прийдеться до старості говорити з Богом про дітей. Я повторю, якщо дітям з малечку не говорити про Бога, то прийдеться до старості говорити з Богом про дітей. Бути християнином – це не лише співати «Алілуя» і в неділю відвідати церкву. Це чинити як Христос, думати як Христос, мати бажання і мотиви Христові. Один проповідник, котрому вже зараз більше 95 років, якщо він ще живий на сьогоднішній день, в останній час не бачила новин. Народився він в пасторській сім'ї, коли йому було 13-14 років, його дуже привернула компанія невіруючих. Його серце почало любити, хотіти гріха. І одного разу його мама на виході в школу сказала: «Синок, Господь мені сказав, що ти стаєш на гріховну дорогу. Розкажи мені, чим ти займаєшся і що ти робиш?» «Ай, мам, нічим не займаюся і нічого не роблю поганого». Тоді мама покликала сина, обняла його і помолилася вслух при ньому: «Господь, прошу тебе, що коли мій син буде грішити, щоб йому це не приносило задоволення». Амінь. Хлопчик дуже сильно каже: «Я дуже сильно розсердився на свою маму». А в школі, каже, пішов з друзями за школу покурити. Запалив сигарету, як зазвичай, і раптом подивився вгору і сказав: «Не можу, він дивиться на мене». Наставляйте дітей. Один відомий єзуїтський священник сказав: «Дайте мені дитину, і я вам поверну католика». Настанова має силу. Діти – це нива, яку, якщо ви не засієте зерном, ворог засіє половою. діти дуже швидко вчаться. Якщо дитину до 12 років перевезти в іншу країну, вона за декілька місяців починає говорити іноземною мовою. Дитина має здатність вчитися. Використовуйте цю здатність, щоб навчити її Богопізнанню. Єфесянам, це наш вірш, що з самого початку ми взяли, Єфесянам 6:4. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Не дратуйте своїх дітей. Швиденько скажемо, що це значить дратувати, не дратувати дітей. По-перше, не принижуйте їх особистості. До усіх дітей ставтеся однаково, щоб у вас не було любимчиків. Пам'ятаєте, у Якова любимчиком був Йосип, і які це проблеми принесло між братами? Так? Не дисциплінуйте своїх дітей перед іншими. Якщо дитина провинилася, заведіть в іншу кімнату, за угол і так далі, але не перед іншими, щоб не принижувати гідність. Не наказуйте дитину за те, в чому вона невинна. А якщо вийшло, що зробили, і взнали, що вона невинна, попросіть обов'язково пробачення. Не наказуйте дитину за те, що ви самі робите. Курити, обманювати, пити алкогольні напої, ругатися і так далі. Коли ви наказуєте дитину, пояснюйте, за що наказуєте. Не лупаште, пояснюйте. З дитиною треба завжди поговорити. Треба завжди пояснити, в чому її вина. Бо часто дитину можна покарати, і вона навіть може не розуміти, за що. Не наказуйте дитину в гніві. Тому що гнів не чинить правди. Ви просто, знаєте, як кажуть, достав, і ви хочете свій гнів виплеснути, це є дуже, дуже шкідливим для серця дитини. І якщо ви вчинили з дитиною несправедливість, обов'язково попросіть пробачення. Не дратуйте своїх дітей. Приповістки, 22 розділ, 15 вірш. Каже, до юнакового серця глупота прив'язана, та різка картання віддалить від нього її. Приповістки, притчі 22:15. До юнакового серця глупота прив'язана, а та різка картання віддалить від нього її. Приповістки 22:15. І що тут важливо? Покарання дитини повинно бути лише на рівні шкіри. Чуєте? Різка. Шкіра, кожа. Коли ви наказуєте дитину, це не повинні бути те, що йде далі шкіри. Тобто є батьки, які б'ють дітей до м'яса, які, прошу? Синяки остаються. Синяки остаються, то що мишці вже шкодяться і так далі. Шкіра. Бог створив для цього спеціальне місце. Так? Всі ми знаємо, яке. І говориться про різку. Дитину не можна наказувати нічим іншим, ні рукою, тому що це рука ваша, вона повинна бути рукою, яка гладить, яка обіймає. А різка, вона, Бог говорить про різку, вона не приносить шкоди. Різочка – це тоненька така палочка, гнучка, вимочити в воді, для того, щоб вона не різала кожу, а щоб трошки припікала. Про це не будемо багато, вже в нас часу мало загриблюватись, але місця писання приповістки 23:13-14. Приповістки 23:13-14. Послухайте, не стримуй напучування юнака, коли різкою виб'єш, його не помре. Ти різкою виб'єш його, і душу його від пекла врятуєш. Це Слово Боже, це я не говорю від себе, так? Приповістки, притчі 23, 13, 14. Далі, приповістки 29, 15. Різка і поука премудрість дають, а дитина залишена тільки собі, засоромлює матір свою. Подивіться, який серйозний вірш. Коли ти не реагуєш на погану поведінку, на те, що коли твоя дитина чинить те, що їй самі піде потім на шкоду, залишаєш її саму собі, вона потім тебе осоромить своїм життям, тим, який вона шлях вибере. Приповістки 29.17 каже: «Карай сина свого, і він тебе заспокоїть». Тобто він на старості буде для тебе підтримкою. І приємності дасть для твоєї душі. Приповістки 13.24. Послухайте. «Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього картання». Приповістки 19.18. «Картай свого сина, поки є надія навчити, та забити його не піднось свою душу». Тобто не карай в гніві, щоб не принести йому шкоди фізичної, щоб не принести... Просто картай, різочка є, але не бий. Є різниця між дисциплінувати і бити, так? Добре. Дорослу людину різкою уже не виправиш. Якщо вашому сину вже 16-18 років, ви йому ніколи не давали різкою, то вже його не виправиш. Як давали, то мало допомагає. Значить, не до кінця давали. Треба дитині треба дати до тих пір, поки серце в неї не смириться. Бо там каже, треба коли. Так. Просто якщо вже йде упущення, там уже. Ну це вже ми в нас нема часу більше на це. Може, зараз станемося в кінці, подивимось, може, відповіді запитання зробимо. Але не дозволяйте, щоб діти вас шантажували. Не дозволяйте, щоб діти торгувалися з вами. Коли ви кажете, там, комп'ютер не включать, або коли ви пообіцяли щось, чи то покарання, чи то якусь премію, ну, щось, якесь заохочення, виконайте його, щоб дитина знала, що ви людина слова. Бо якщо ви будете угрожати, я тобі дам, а дитина знає, що то тільки ви воздух б'єте, то вона то по користі з того не буде. Пам'ятайте, що ви встановлюєте правила в своєму домі, не дитина. Коли блудний син йшов з дому, батько його не зупиняв. Він йшов вже дорослий, батько його не зупиняв. Але коли дитина повертається додому покаяною, розбитою на кусочки, приймайте кусочки і піднімайте їх до Господа. І на закінчення на сьогодні поділюся з вами однією трагічною історією. Це перша книга царств, або в українській Біблії перша Самуїла. Візьмемо декілька віршів в другому, третьому і четвертому розділі. Другий розділ буде 12-й вірш. Каже, а сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. Ілій був первосвященником в Ізраїлі за часів суддів. При ньому народився Самуїл, пророк Самуїл, щоб ви знали час історії. І ось цей Ілія був первосвященником в храмі, а діти його, каже, були люди негідні, бо вони не знали Господа. 22-й вірш в цьому ж розділі каже, а Ілій був дуже старий. І почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлю, і що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході скинії заповіту. Така історія. Є первосвященник і його сини, які не знали Господа. які не боялися Господа, які використовували храм, забирали жертву собі, найкраще, навіть не дочекали, не чекали, коли Господь жертв, коли вогонь пожре жертву, забирали краще. І крім того, жінки, які приходили в храм на поклоніння, вони їх, ми з ними мали, як це ж слово, прелюбодіяння, перелюбні відносини. І дивимося далі, третій розділ цієї ж книжки, з 10 по 13 вірш. Каже: «І ввійшов Господь, і став, покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле». Самуїл на цей час жив при храмі. «І Самуїл відказав: говори, Господи, бо раб твій слухає. І сказав Господь до Самуїла: ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що у кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповів йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богозневажають, та не спиняв їх». Підкреслюй для себе це слово «та не спиняв». «Знав, та не спиняв їх». 13-й вірш. Третій розділ, 13-й вірш. Брати і сестри, його сини вже були дорослими. Вже були дорослими. Але все рівно відповідальністю батька було спиняти своїх дітей на гріховній дорозі. Скільки б років сьогодні б не було твоїм дітям, заповідь Господня залишається незмінною. Вчи з постійністю, наставляй, заточуй, формуй, вирізуй і працюй постійно, коли ти в твоєму домі, коли ти в дорозі, коли ти лягаєш, коли ти встаєш. Ілій цього не зробив. І дивіться, четвертий розділ, подивимося, що відбувається з 10 по 18 вірш. «І воювали филистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика, і впало з Ізраїля 30 тисяч піхоти. А Божий ковчег був узятий, і два Іліїві сини, Хофні та Пінхас, полягли. І побіг один веніямінець із бою, і прибув того дня до Шіло, а одежа його була подерта, і порох на голові його. Подерта одежа і порох – це символ покаяння і скорботи в Ізраїлі, коли людина скорбила, отримувала погану звістку, вона розривала одяг і посипала голову порохом або попелом. Це символ скорботи і покаяння. І прибув він, аж ось Ілій сидить на стільці при дорозі і виглядає, бо серце йому тремтіло за Божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілій почув голос того крику та й сказав: що це за голос того натовпу? А той чоловік поспішив і прийшов та й розказав Ілієві. А Ілій був віку 9-10-8 літ. Очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав. І сказав Ілій: що сталося, мій сину? І відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филистимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої, Хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій зі стільця, навзнак при брамі зламався карк йому, і він помер, бо був той муж старий та тяжкий, а він судив Ізраїля 40 років». Не зупиняв Ілій своїх синів. І ось уявіть собі, померти в 98 років такою безславною смертю. і узнавши про смерть синів. Знавши, що слава Господу, якщо ми подивимося далі з 19-го вірша, невістка його, Пінхасова жінка, була важка, близька до родів. І як зачула вона ту звістку, що взятий Божий ковчег, і помер тесть її та чоловік її, то впала на коліна, та й породила, бо прийшли на неї породільні болі. А як настав час смерті її, то казали ті, що стояли при ній, не бійся, бо ти породила сина, та вона не відповіла і не взяла цього до серця свого. І вона назвала ім'я тому хлопцеві Іхавод, кажучи, відійшла Ізраїлева слава, бо почула про взяття Божого ковчегу і про тестя свого та про мужа свого. Яка сумна історія, брати і сестри. Чоловік Божий не вчив своїх дітей страху Господнього, не стримував їх на гріховних дорогах. І наслідок цього загинув, був винищений весь дім його. І що найсумніше, слава Господня відійшла від Ізраїля. Я думаю, що ми сьогодні всі, хто є на цьому місці, бажаємо, щоб слава Господня наповнювала наш дім. Правда? Бажаємо, щоб слава Господня також наповнювала наше зібрання. З кого складається наше зібрання? З нас. І те, що ми робимо в наших домах, брати і сестри, що ми практикуємо, як ми наставляємо наших дітей, як ми любимо Господа, формує, яким буде наше зібрання. Формує, чи наше зібрання складається з людей, які люблять Господа. І це не є відповідальністю лише пастора, це є відповідальністю кожного з нас. Це є відповідальністю твоєї, щоб ти почув, повірив, підкорився, переродився. І що робиш далі? З наполегливістю навчав своїх дітей. Амінь? Давайте помолимося. Алілуя, якщо ти разом тут з чоловіком, з дружиною, візьміться, знайдіть один одного, візьміться за руки. Якщо ти є одна, візьми за руку Господа. Благословений ти наш Господь. Благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо, Господи, за слово Твоє, яке Ти дав нам сьогодні.